і поринав у той дух. Мати ще й досі вважає його хлоп'ям, не бере його всерйоз. Для неї він просто Віталик. Вона, мов би, не встигає збагнути, що він уже переріс її уявлення, що в нього і знань, і почуттів більше, ніж вона догадується. Іноді Віталикові здається, що він розуміє матір більше, глибше, ніж вона його. Так, за спиною в неї нелегке життя своїми втратами, болями. Він знає про ті жертви, на які вона йшла ради нього. Он вона, його мамця, зараз порядкує, витирає на вікнах пилюку у своїй кімнаті, де крізь розчинені навстіж двері видно етажерку з книжками та високе ліжко з горою білосніжних подушок, що їх мати рідко і розруйновує, бо влітку найчастіше вона спить на оцій канапі, а Віталик – на дворі, на розкладайці. Зупинилась біля етажерки, перебирає якісь книжки. Віталикові аж хочеться докинути до неї жартом. «То ти, мамцю, блокнот агітатора вдруге перечитуєш?» Але він промовчує, бо вона стоїть в цей час у глибокій задумі, і на долоні в неї білосніжний уламок коралової гілки. То дарунок капітана Дорошенка. Скільки дивування було в хаті, коли капітан привіз якось із своїх плавань той уламок. Уламок білосніжного чогось. Формою гілясте, як ріхолення, тільки білосніжне. І важке, наче металом всередині налите. Шмат справжнього коралового рифу. Ось що він їй подарував. Дар океану. Дар синіх тропічних вод. Даруючи матері коралову гілку, капітан сказав тоді: «Є вони рожеві, голубі, а це, бач, білий. Багато на таких суден гинуло, бо це зверху він у квіточках, а внизу – моноліт». «Яка краса!» – тихо вигукнула мати. «І оце воно у воді росте, біле ж як сніг!» І стояла, мов заворожена. А капітан додав жартома: «Тільки в нас тут курява, він швидко в тебе потемніє. Ну, тоді викинеш, як потемніє». «Не потемніє», – сказала вона, і це було сказано якось особливо. І глянули одне одному в вічі теж якось особливо. І справді, хоч минають відтоді місяці і роки, проходять над степами курявні чорні бурі, а капітанів дарунок все стоїть у материній кімнаті, білосніжний і чистий, ніби щойно скупаний океанською хвилею, ніби щойно добутий з океанського дна. Біліє, цвіте коралова гілка знову, край етажерки на своєму постійному місці. Матері вже нема. Поправивши на потилиці кетях своєї важкої коси, вона подалася з двору, не буде її тепер аж до вечора. Поїздки, засідання, конфлікти, чвари, безконечне гасання по відділках, де вона когось сваритиме, когось миритиме, таке її життя. День у день віддає себе на розтерзання буденщині, кипить в лихоманці справ, ламає голову над чиїмись клопотами, і нема їй впину, ніколи нема спокою. Цілий вечір вона засідатиме, вестиме засідання робіткому, але й там, крізь дим, крізь засідальницький чат, ні-ні, та й промайне перед її зором образ сина. «Звісно, для тебе я деспотка. Звісно, тобі це дико, що ось і увечері засідаю, і розмови ведемо про такі речі, як валахи, ярки та вовна.